قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler kıymetli Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'in bu son cumasında son cuma gününde sizlerle Ramazan-ı Şerif'in bir muhasebesini, Ramazan-ı Şerif'in nihayetinde yapılması gereken, mutlaka her şeyin sonunda neler kazandığımızı, ne kadar kazançlı olduğumuzu, neler elde ettiğimizi aklen ve ilmen her konuda, her meslekte, ticarette, ziraatta, hani ziraatta ekin ekersiniz, en son harman yaparsınız. Harmanda ne kadar ürün, ne kadar mahsul aldığınızı, netice itibariyle bir hesabını, bir muhasebesini yaparsınız. Ticaret de öyle, ziraat da öyle, her meslekte de öyle, sanayide de öyle. Bu düşünceyle Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşmış olmamız sebebiyle bir muhasebe, Ramazan muhasebesi yapmakta ciddi faydalar var. Bugün inşallah sohbetimizi, dersimizi bunun etrafında yapalım. Ve artık bayram dediğimiz günün de idraki içinde bayram vaazlarımızda da toplu bir müzakere, toplu bir muhakeme yaparak Ramazan-ı Şerif'i inşallah uğurlamış olalım, değerlendirmiş olalım ve Allah-u Teala'dan daha nice hayırlı ömürlerle yeni Ramazanlarda buluşmayı Rabbimizden temenni edelim. Hak Teala kazasız belasız buraya kadar getirdiğimiz Ramazanımızı, oruçlarımızı, ibadetlerimizi makbul ve mübarek eylesin. Kardeşler, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in başında aynen şöyle buyuruyor ki zaman zaman anlatmaya çalıştık. İza ca'e evvelü leyletin min şehri Ramazan gullikat ebvabun nar fütihat ebvabul cenneh suffidet eşşeyatin ve meradetül cin sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Buyurdular ki şehri Ramazan'ın, yani Ramazan ayının, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi, evvelü leyle ilk gecesi geldiği zaman, biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'e teravih namazı kılarak giriyoruz. Düşünün ki Ramazan ayına, Ramazan orucuna bile namazla farklı bir namaz olan teravih namazıyla giriyoruz. O ilk gecede Efendimiz buyuruyor ki gullikat ebvabun nar, cehennemin kapıları kapanır. Ama ne demek olduğunu anlamamız lazım. Füttihat ebvabul cenne, cennetin kapıları açılır. Daha suffidet yani kuyyidet, gullikat ifadesi de var diğer hadislerde. Eşşeyatîn, şeytanlar bağlanır. Kuyyidet eşşeyatîn, şeytanlar zincirlenir, bağlanır, tutuklanır. Daha ve meradetül cin, cinin merdutları, kafirleri, zararlı olanları, belalıları da aynen Ramazan boyunca bağlanır, kayıtlanır, tutuklanır, durdurulur ve bekletilir. Bu hadis-i şeriften yol alarak, bu hadis-i şerifin ışığında, bu hadis-i şerifin aydınlığında bir Ramazan muhasebesi yapalım. Bir Ramazan muhasebesi yapmaya çalışalım. Kardeşler, müminler, Müslüman insanlar, değerli kardeşlerim, oruç tutan, nefsinin önünü kesen, eline ayağına, gözüne kulağına, maddesine midesine günlerdir hükmeden, nefsin arzularına değil de Rabbül Aleminin arzularına göre hareket eden siz değerli kardeşlerim, Kur'an'dan aldığımız bilgiye göre, Kur'an'dan aldığımız bilgiye göre hepimizin atası, dedesi, ceddi Hazreti Adem aleyhisselam. Bir Müslümanın bildiği bilgilerin başında bu geliyor. İnsanların, tüm insanların aslı, esası, temeli, babası, atası Hazreti Adem aleyhisselam. Amenna. Allah Adem'i yarattı. Bütün insanları da Adem'den yarattı. Müslümanların kültürü tabii Kur'an'a dayanıyor. Kur'an bize bu bilgiyi veriyor. Kur'an'dan alıyoruz bu malumatı. Amenna. Adem'i yarattıktan sonra çok kısa hatlarla aktarıyorum çünkü esas mevzumuz bu değil. Yarattıktan sonra daha önce yaratmış olduğu mahlukatın içinde bir de melekler var. Melaike. Melekler diyoruz. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra meleklere Allahu Teala talimat veriyor. Emir veriyor. Emir veriyor. Kur'an bu hususu şöyle açıklamış. Ve iz kulna lil melaiketis cudu li Adem fesecedu illa iblis ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Allah-u Teala Adem'i yarattıktan sonra meleklere aynen şöyle bir emir veriyor, talimat veriyor, hüküm koyuyor, karar veriyor. Meleklere hitaben üscudu li Adem'e, Adem dediğim, sizden farklı yarattığım, Hazreti Adem'in yaratılışı malumunuz meleklerden farklı, meleklerden ayrı, sizden farklı yarattığım, ayrı yarattığım Adem'e secde edin diye emir verdik diyor Rabbimiz. Tereddüt etmeden bütün melekler fesecedu, secde ettiler. Hazreti Adem'e secde ettiler. Amenna ve saddakna. Fakat secde etmeyen birisi var. Emre karşı gelen, hükme karşı gelen, Allah'ın talimatına aykırı davranan, hükmüne karşı gelen bir varlık var. Olur mu ya? Kim Allah'ın hükmüne karşı gelebilir? Kim karşı koyabilir? Hani Allah kadiri mutlaktı? Allah'ın kudretiyle kim başa çıkabilir? Bunlar akla gelen sualler. Oralara hiç girmeyelim. İlk Allah'ın ilk emrine, hükmüne, kararına, kanununa, tasarrufuna, Allah'ın arzusuna ilk karşı gelen varlık ayet-i kerimede illa iblis diyor. Kur'an'ın adına iblis dediği, şeytan dediğimiz, iblis dediğimiz varlık ve mahluk karşı geldi. Bütün melekler secdeye gitti. İblis sap gibi, af buyurun, ortada kaldı. Dimdik ortada kaldı. Hakikaten bir kalabalıkta bütün insanlar secde ettiği zaman bir kişinin ayakta kalması çok dikkati çeker. Böyle herkes onu görür. Fakat Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bakın ki bu iblis denilen varlık Allah'ın bu emrine, bu hükmüne, bu kararına, bu kanununa karşı gelir gelmez Allah anında cezasını vermedi. Derhal ceza vermiyor. O kadar hikmetler var ki bu ayetlerde, o kadar manalar var, mevzular var, meseleler var ki zaman olacak, size böyle saatlerce anlatmak imkanı bulunacak. Herkes camide hazır olacak, bir mektep gibi, dershane gibi olduğu gibi herkes yerini alacak, rahat bir zeminde, geniş bir zamanda bunları tane tane, açık açık, teker teker anlatmak imkanı bulunacak. Kur'an çok tatlı bir kitap, çok muhteşem bir kitap. Ama anlatılması hususu da o nispette ehemmiyetli, önemli. Eğer siz Kur'an'ın anlatılmasını, Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın tefsirini anlasaydınız, bunun tadına, bunun lezzetine varsaydınız, vallahi Kur'an'ı hayatta elinizden bırakmazdınız. Mümkün değil. Hiçbir şey Kur'an'ın manasını anlamak kadar lezzet veremez bir insana. Annesinin sütünü emerken bir çocuk nasıl lezzetlenirse Kur'an'ın manasını anlaya anlaya okuyan insan aynen öyle lezzetleniyor. Kur'an muhteşem bir kitap. İblise hemen Rabbimiz ceza vermedi. Allah'ın şu hikmetine bak. Anında çarpmadı, anında cezalanmadı, anında reddetmedi, anında tardetmedi, anında ezmedi. Rabbimiz ne güzel hikmetler ortaya koyuyor. Ne yaptı peki? İblisi, yani şeytanı Rabbim sorguya aldı. Sorgulama diye bir şey var ya, sorgulama, arkasından yargılama, arkasından cezalandırma. Ama hepsinin başında sorgu, sorgu, sorgulama. Sorguya çekti. Bakın Rabbimiz ne güzel öğretiyor. Sorguya çekti. Soru şu. Rabbimiz buyuruyor ki gel bakayım buraya iblis. Gel bakayım buraya. Bütün melekler tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz, pazarlıksız teslim oldu. Adem'e secde etti de sen niye ortada kaldın, secde etmedin? Ma mena'ake ella tescude iz emertüke. Bu emir sana da verilmişti. Adem'e secde edin diye meleklere verdiğim emir seni de alakadar ediyordu. Bu emir sana da taalluk ediyordu, seni de ilgilendiriyordu. Bütün melekler secde etti de sen niye secde etmedin? Senin secde etmene mani neydi, engel neydi? Allah soruyor. Şimdi siz de soruyorsunuz. Ya Allah İblisin Adem'e secde etmemesinin sebebini bilmiyor muydu ki soruyor Allah. İçinizden sorduğunu tahmin ediyorum. Allah'ın bilmediği bir şey var mı? Gizli ve aşikar Allah'ın bilmediği bir şey olması mümkün değil. Peki biliyordu da daha niye İblis'e soruyor? Senin secde etmene engel olan neydi? Ma mena'ake, mani olan neydi ki secde etmedin? Bildiği halde niçin soruyor Cenab-ı Hak? İnsanlara Rabbim ders veriyor, hikmetini öğretiyor, ilmini öğretiyor, hukuku öğretiyor, esası öğretiyor, meseleyi öğretiyor, meseleden bizi haberdar ediyor, bizim için anlatıyor, bizim için soruyor, bizim için öğretiyor. Yoksa Allah biliyor, amenna. Ve huve bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilen. Ve huve bi kulli halkin alim. Yarattığı her şeyi, herkesi, her şeyi bilen. Niçin secde etmedin deyince bakın İblis cevap veriyor. Enteresan. Bugüne kadar Müslümanların Kur'an'ın içinde en az anladığı meselelerin başında bu mesele geliyor. En az anlaşılmış, en az anlatılmış meselenin başında bu geliyor. Ma mena'ake, mani neydi de secde etmedin diye Allah sordu. İblis aynen cevap veriyor. Ene hayrun minhu. Ben ondan daha güçlüyüm, ondan daha hayırlıyım. Ben ondan daha ilerideyim, öndeyim, üstünüm, güçlüyüm, büyüğüm, mühimim. Vay, iblisin haline bak. Ene hayrun minhu. Ben Adem'den güçlüyüm, Adem'den üstünüm, Adem'den büyüğüm, Adem'in üstündeyim, Adem'den kıdemliyim, önemliyim, şerefliyim, değerliyim diyor. Allah'ın karşısında konuşuyor. Aman ya Rabbi. Allah-u Teala, niçin sen Adem'den üstünsün, önemlisin? İblis cevap veriyor. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş toprağı kavurur, kavurur, kavurur, çatlatır diyor. Mantığa bak, izaha bak, ifadeye bak. Ama Allah'ın şu tavrına bakın ki almış iblisi karşısına sorguluyor. Bak sorgulamadan, yargılamadan ceza vermiyor Müslümanlar, kardeşler, mübarekler, muhteremler. Allah isteseydi secde etmediği dakikada iblisin tepesine biner miydi, binmez miydi? Bak binmemiş, vurmamış, sorguya almış, yargısız, sorgusuz ceza vermiyor Allah. Müslümanlar iblise bile sorgu sormadan, yargılamadan, yargısız infaz yapmamış, sorgusuz ceza vermemiş Allah. Müslümanlar böyle olması lazım. Sorguya çekmeden, yargılamadan kimse hakkında hüküm veremezsiniz, karar veremezsiniz, ceza veremezsiniz. Allah ders veriyor, Allah ibret gösteriyor, hüküm koyuyor. Allah'ım ya Rabbi, bu Müslümanlar ne zaman Kur'an'la bütünleşecek? Ne zaman şu Türkiye'de veya dünya Müslüman ülkelerinde bir Kur'an üniversitesi ne zaman kurulacak? Kur'an üniversitesi, Kur'an akademisi, Kur'an'ın anlatıldığı, anlaşıldığı, okunduğu, ayet ayet tefsir edildiği bir üniversite istiyoruz. Bir akademi istiyoruz. Kur'an anlaşılsın istiyoruz. Allah'ım ya Rabbi, bir Kur'an üniversitesi kurulmadan ruhumu kabzetme ya Rabbi diyorum. Kur'an üniversitesi. İçinde Kur'an'ın anlatıldığı ayet ayet didik didik didiklendiği, açıklandığı, deşifre edildiği, manasının çözüldüğü bir üniversite. Bütün dünya insanları buna çok muhtaç. Bakın yargısız infaz. Hepiniz duyuyorsunuz medyada, basında, yayında, polis teşkilatında, milli istihbarat teşkilatında, CIA, Amerika, ajan, ajanlar, susurluk, casuslar, çete, şebeke, şu, bu, hepsi bu işin içinde böyle gelişiyor. sorgusuz infaz, yargısız infaz yapanlar zalimdir. İnsanları sorguya çekmeden öldürenler namussuzdur. Suçu ne olursa olsun. Faili meçhul cinayetleri işleyenler şerefsizdir, namussuzdur, katildir. Allah iblisi bile, kendisine ilk kafa tutan şeytanı bile huzuruna almış, sorgusunu yapmadan, yargılamadan, sorgulamadan şeytanı cennetten kovma cezası vermemiştir. Alın size Kur'an'dan bir hakikat. Ah ya Rabbi, bu Müslümanlar ne zaman Kur'an'la buluşacak? Hocam biz her akşam Kur'an'la buluşuyoruz. Elimizde Kur'an var, önümüzde Kur'an var, evimizde... Ben onu kastetmiyorum. Kur'an'la buluşmaktan maksadım Kur'an'ın manasıyla buluşamadınız. Kur'an'ın kağıdıyla, sahifesiyle, cildiyle, yaprağıyla buluştunuz da manasıyla buluşamadınız. Kur'an'dan gaye manasıdır. Ah Müslümanlar! Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor. Doğru, çok doğru bir söz söylüyor. Ama hüküm yanlış. Ve arkasından tabii bu sorgulamadan sonra, yargılamadan sonra İblisi Allah cezalandırıyor. Cezası nedir? Ebediyen cennetten kovulmak. Yani lanet. Lanet kelimesi var. Lanet ne demek? Ebediyen cennete almamak, cennete sokmamak. Lanet kelimesinin tam manası budur. Allah lanet etsin demek ne demek? Allah bu kişiyi ebediyen cennete almasın demek. Manası bu. Onun için şeytan aleyhillâne, Allah'ın kendisine lanet ettiği şeytan. Lanet demek cennetten kovuldu, tard edildi, reddedildi. Bir daha cennete girme şansı kalmadı. Lanet. Şimdi bakın, çok enteresan bir nokta geliyor. Ayeti devam ediyoruz. Bunun üzerine madem ki dedi İblis, şeytan, beni cennetten ebediyen kovdun. Daha cennete girme şansım kalmadı. Cezama razıyım dedi. Ne desin başka? Ancak dedi, senden bir şey istiyorum ey alemlerin Rabbi olan Allah. Bir şey istiyor. Hani sanığa sorarlar, mahkuma. Son olarak bir sözün var mı? İdama götürürken bile idamlık mahkuma son sözü sorulur mu sorulmaz mı? Ne dersiniz? Sorulur. İblis de dedi ki bir şey istiyorum senden dedi. Ey Rabbim, Allah'ı tanıyor, Allah'ı tasdik ediyor, Allah'ı inkar ettiği yok şeytanın, iblisin. Ne istiyorsun dedi Rabbül Alemin. İblis de dedi ki, aynen ayette şöyle geçiyor bakınız. Kale dedi ki, enzirni ila yevmi yub'asun. İnsanların ba'su ba'del mevtine kadar, insanlar hani dünyanın sonunda kıyamet kopacak, bütün varlıklar, mahluklar ölecek, ölecek, ölecek, dünyanın da sonu gelecek, sonunda kıyamet olacak. Ne demek? Ölenler, bütün varlıklar, mahluklar, insanlar mezarlarından tekrar dirilip dirilip dirilip ayağa kalkacak. Ayağa kalkmak kelimesinin Arapçası kıyamettir. Hani kıyam, kıyam ne demek? Ayak, ayakta durmak. Kıyamet, ölülerin yerin altından üstüne ayağa kalkmasına kıyamet deniyor. İblis de diyor ki, kıyamete kadar bana mühlet ver. Ruhumu kabzetme, bana fırsat ver, bana mühlet ver. Son sözüm bu. Madem ki beni cennetten mahrum ettin, ebediyen lanet altına aldın, senden bir isteğim var ya Rabbi. Beni kıyamete kadar yaşat, yaşat. Beni öldürme, ruhumu kabzetme, kıyamete kadar bana mühlet ver. Bakın Allah ne diyor. Fahruc inneke mine sagirin. Dedikler, o, kale Allah buyurdu ki inneke minel munzarin, tamam arzun kabul edildi, kıyamete kadar sana mühlet verdim dedi. Müsaade verildi, mühlet verildi. Tamam, senin ruhunu kıyamete kadar almayacağım. Şimdi bak, fe subhanallah. Buradan Ramazan muhasebesine geçeceğiz şimdi. Kale, İblis tekrar şöyle söyledi. فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاَكْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمِ. Öyleyse dedi, ey Rabbim, madem ki beni cennetten kovdun, kıyamete kadar da bana mühlet verdin, fırsat verdin, ha ben ne yapacağım biliyor musun? Allah'a diyor bunu, vay küstah mahluk vay. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacakmış? لَاَكْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمِ. Sırat-ı müstakim kelimesini hepiniz bilirsiniz. İçinizde sırat-ı müstakimi bilmeyen olamaz. Niye? Günde 5 vakit namaz kılan kardeşlerim, kıldıkları namazın her rekatında Sübhaneke'den sonra siz söyleyin hangi sureyi okuyoruz? Fatiha suresini. Fatiha suresinde ne var? İhdine sıratel müstakim. Günde 40 sefer bu kelimeyi vallahi okuyoruz. Ne demek? İhdina, bizi sevk et, bizi götür ya Rabbi. Allah'a dua, Allah'tan talebimiz var, isteğimiz var. İhdina, bizi sevk et, bizi götür, bizi ilet. Nereye? Sıratel müstakim. Dost doğru cennete giden yola bizi götür, sevk et ya Rabbi. Allah'tan günde 40 sefer bunu istiyoruz. Müslümanlar, düşündüğünüz zaman anlayacaksınız ki hiçbir Müslüman dünyada günde 40 sefer bir şeyi istemiyor. Günde 40 sefer babanızdan bile bir şey istemezsiniz. Hiçbir çocuk annesinden bile günde 40 sefer bir şey istemez. Günde 40 sefer ekmek istediğiniz olmaz. Günde 40 sefer su içtiğiniz de olmaz. Dünyada günde 40 sefer yaptığınız ne var yani? Çok şey yok. Ama bir Müslüman günde 40 sefer Allah'tan ihdine sıratel müstakim, sıratı müstakime bizi sevk et ya Rabbi diye talepte bulunmuş oluyor mu olmuyor mu? Bu sıratı müstakim ne? Bunu anlamadan, dinlemeden, kavramadan bir yere varmak mümkün değil. Günde 40 sefer hiçbir evlat babasından günde 40 defa bir şey bile istemez. Ama biz Rabbimizden sırat-ı müstakimi istiyoruz. 40 sefer su bile içmeyiz bu kadar. Ancak teneffüs ederiz, hava alıp hava veririz. Ama bak iblis ne diyor? لَاَكْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمِ. Madem beni cennetten kovdun, kıyamete kadar da fırsat verdin, ruhsat verdin, ben de diyor لَاَكْعُدَنَّ, mutlaka oturacağım. Arapça kaade yak'udu, kaade oturmak demek. لَاَكْ, sana yemin ederim ki diyor, Allah'a yeminle söylüyor Allah'ın karşısında, لَاَكْعُدَنَّ لَهُمْ, Adem için, Adem'in çocukları için kıyamete kadar madem ki bana ömür verdin, emir verdin, fırsat verdin, kudret verdin, ruhsat verdin, imkan verdin, ben de bu fırsatı, bu ruhsatı, bu imkanı Adem'in zürriyetlerini ve çocuklarını sırat-ı müstakimin üzerinde pusu kuracağım, yoluna çıkacağım, sana gelen, cennete giden insanların yolunu kesip onlara tuzak kuracağım. Hileyle, desiseyle, türlü oyunlarla, kadınlarla, eşyayla, maddeyle, her yoldan, her yönden insanların cennete gitmesini engelleyip cehennemin müşterilerini çoğaltacağım diyor. Aman ya Rabbi. لَاَكْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمِ. Sırat-ı müstakimin ortasına oturacağım diyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın yolu, cennete varan yol, rahmete varan yol, lütfu ilahiye giden yol. Yani İslam, İslam'ın diyor, İslam yolunun ortasına oturacağım. Pusumu kuracağım. Desisemi kuracağım. Pusuya yatacağım. Sonra ne yapacakmış? Bak söylüyor. Sümme. Sonra لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Dört tane madde sayıyor. Sırat-ı müstakimin ortasına oturacağım, pusumu kuracağım, tezgahımı kuracağım. Diyen insanların لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ, önlerinden yaklaşacağım. Ona muvaffak olamazsam ve min halfiyim, arkalarından yetişeceğim. Önden geleceğim, arkadan geleceğim, sağdan gireceğim, soldan gireceğim. Dört bir koldan senin kullarını azdıracağım. Yanlışa, hataya, şirke, küfre, sapıklığa sürükleyeceğim. Cennete gidenlerin sayısını azaltıp cehennemin yolcularını çoğaltacağım. Aman ya Rabbi. Demek ki sırat-ı müstakimin üzerinde pusu var, pusu. Tezgah var. Önümüzden gelebilir, arkamızdan gelebilir, sağımızdan gelebilir, solumuzdan. Bir düşmanın nereden gelmesi mümkünse öyle etrafımızı ihata etmiş, sarmıştır. Ne kadar dikkatli olmak lazım? Her Müslüman sırat-ı müstakimin üzerinde giderken mayın tarlasında gidiyormuş gibi dikkat etmek zorunda olduğunun manası çıkıyor. Müslümanların yoluna mayın döşedim diyor şeytan. Önlerine mayın koydum, arkalarına mayın koydum, sağda mayın, solda mayın. Yürürken mutlaka birinden birini patlatıp parçalayacağım diyor. Ne kadar dikkat etmeniz lazım? Ne kadar eğitimli olmanız lazım? Eğitimli, deneyimli, tecrübeli, talimatlı, antrenmanlı olmamız lazım ki bu şeytana fırsat vermeyesin, hilesini anlayasın, desisesini anlayasın, halini, yolunu bilesin. Çok eğitim ister, çok deneyim ister, çok muazzam tecrübe ister, Kur'an'dan bilgilenmek ister, Kur'an'la ilgilenmek ister. İşte vallahi Ramazan bunun için emredilmiştir. Ramazan orucunun yegane sebebi, hikmeti, meşruiyeti, makbuliyeti bütünü gelip burada toplanıyor. Ramazan şeytanın hilesini, tuzağını, deliğini, menfezini kapatmanın 30 günlük eğitimini veriyor. Nefsimize hakim olmanın yolunu, yordamını, halini, çaresini, çözümünü, izahını, yorumunu getiriyor. Şeytanın bir insanı aldatması, çekmesi, çökertmesi nefsiyle oluyor, şehvetiyle oluyor, arzusuyla oluyor, dünyasıyla oluyor, eşyasıyla oluyor. Çeknen, senetlen, yazıyınan, eşyaynan, maddeyinen şeytan seni sürükleyip götürüyor. Ama oruçluyken eşyaya önem vermiyorsun, elini sofraya uzatamıyorsun, maddenin kenarındasın, mutfağın dışındasın, sofranın dışındasın, ağzını kapatmışsın, şehvetini kapatmışsın, şeytanın girebilecekleri delikleri, durumları kapatmışsın, disiplin altına almışsın, sıkı yönetime girmişsin, şehvetini, nefsini, arzularını frenlemişsin, şeytan bağlı sen, o sana yaklaşamıyor. Ramazan bu. Ne olur Müslümanlar, Ramazan'dan sonra çözülmeyelim. Ramazan'dan sonra bozulmayalım. Ramazan'dan sonra deşifre olmayalım. Ramazan'dan sonra laçka olmayalım. Camileri terk etmeyelim. İbadeti terk etmeyelim. Rahmaniyeti terk etmeyelim. Yeniden yalana, yeniden harama dalmayalım. Eğitim gördük, antrenman yaptık, alışık olalım. Nefsimize, şeytanımıza, haramlara, günahlara karşı sabırlı, temkinli, tedarikli, sıkı duralım. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi, nasıl anlatmış, nasıl istemiş? Sümme le'atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim. Sana gelen yoldan diyor, ortasına pusuyu kuracağım. sana gelenlerin önünden yaklaşacağım, arkasından, sağından, solundan, nereden mümkünse onları caydırmaya, saptırmaya, çarpıtmaya, bozmaya, ahlakını, imanını ifsad etmeye çalışacağım diye Allah'la pazarlık yapmış. Nasıl zordayız görüyor musun Müslümanlar? Namaz kılmayan adam nasıl mücadele edecek nefsiyle, şeytanıyla? Oruç tutmayan adam nasıl mücadele edecek? Malının %2,5'unu zekat olarak vermeyen nasıl şeytanla, iblisle, şehvetle mücadele edecek? Beytullah'a gitmeyen, ihram giymeyen, şeytanı taşlamayan, Arafat'a çıkmayan nasıl savaşacak? Önden geleceğin, bakın, vallahi çok dehşet. Sümme le'atiyennehüm, o Allah yolunda giden Müslümanların önüne dikileceğim diyor. Önüne, önüne. Bugün evlerimizde, evlerimizin en müstesna köşelerinde televizyon dediğimiz alet önümüze konmuş mu, konmamış mı? Şeytanın aynası mı, değil mi? Her akşam, hele bu sene Ramazan-ı Şerifi, medya denilen, basın denilen, yayın denilen televizyon ekranlarında Ramazan'ın başından sonuna kadar bizi perişan etmediler mi? Efendim Fadime'ydi, Kalkancı'ydı, Müslüm'dü, arkasından şuydu, Taksim'e camiydi, onunla bununla Sincan, Fincan, Türban, Turban, bütün bunlarla her akşam cahilleri bahane ederek zamanlamayı bilmeyen gafil serseri belediye başkanlarının bilmeden, danışmadan, sormadan, zamanlı mı, zamansız mı, hiçbir şeyin farkında olmadan zamanın şerrinden, şiddetinden, Yahudinin dehşetinden, masonların ne olduğundan haberi olmayan zavallı belediye başkanlarının yaptıkları yanlışlıklar yüzünden şeriata küfredilmedi mi, İslam'a küfredilmedi mi, medya İslam'a saldırmadı mı, Ehlullah'a saldırmadı mı, Muhammed Mustafa'ya saldırmadı mı? Aziz cemaat, le'atiyennehum min beyni eydihim. Aman ya Rabbi, şu ayetlere bakın Allah aşkına. Ve min halfihim. Bizzat şeytan, iblis ne diyor? Sana gelen müminlerin, Müslümanların cennet bekleyen, cemalullah bekleyen, rahmet bekleyen Müslümanların önce önünden çıkacağım, önlerine çıkacağım diyor. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ Arapça el demek. Ellerimiz ön tarafta olduğu için önümüz anlamına geliyor. Ellerimiz önümüzde. Önden yaklaşacağım diyor. Bütün yaklaşımlarımı, bütün fitnelerimi ön taraftan vereceğim. Vallahi bugün televizyonları görüyorsunuz. İslam'a düşman televizyon kanalları var. Hele 5 tanesi var ki, buradan ismen söylemek caiz değil. 5 tane televizyon kanalı var ki katıksız İslam düşmanıdır. Katıksız. İslam'ın yayılmasına düşman, çoğalmasına düşman, anlaşılmasına düşman, İslam'ın hakim olmasına düşman, İslam'ın bilinçlenmesine, uyanmasına, başına örtü koymasına, cami yapılmasına, İslam'ın duyulmasına, yayılmasına, güçlenmesine karşı düşman olan 5 televizyon kanalı var. 5 tane zalim, kafir televizyon kanalı var. Her akşam haberlerde cahilleri fırsat bilerek kendi ortaya koydukları oyunlarla, hilelerle, bir takım sapıklarla, tarikat adı altında şerefsizlerle, bir takım sahtekar sarıklılarla, cübbelilerle, elinde asa taşıyan cahillerle onları bahane ederek İslam'ın özüne, Kur'an'ın hükmüne, şeriata her akşam Ramazan gibi kutsal bir ayda küfür ettiler mi, etmediler mi Müslümanlar? Vay zalim oğlu zalimler, iblis oğlu iblisler. Ama hayır Müslümanlar, Allah'ın lütfuyla Rabbimiz buyuruyor ki asa en tekrahu şey'en fehüve hayrun leküm. Zorunuza giden her meselede mutlaka hakkınızda hayır var diyen Allah'tır. Asa en tekrahu, ikrah ediyorsunuz, zorunuza gidiyor. Niçin böyle şeyler oluyor diye zorlanıyorsunuz ya. Fehüve hayrun leküm. İşte şimdi her şey ortaya çıktı. Gerçek tarikat hangisidir? Sahtesi hangisidir? Sapıklar kimlerdir? Gerçek herkesin yüzü ortaya çıktı. Takke düştüğü kel göründü. Basının ne olduğu, medyanın ne olduğu, kim demokratmış, kim değilmiş, kim halktan yanaymış, kim halkın düşmanıymış, kim Müslümanlıktan yanaymış, kim İslam'ın düşmanıymış, olaylar hepsini açık, seçik ortaya koydu mu koymadı mı? Bu da Allah'ın bir lütfudur. Ne güzel tecelliler oluyor. Ne güzel numuneler, örnekler sergileniyor. Kurban olduğum Allah, ne güzel. Kardeşler, Ramazan çıktı gidiyor. Ramazan bizim milli ve manevi değerlerimizin başında geliyor. Kur'an hepsinin başında geliyor. Kur'an olmasaydı Ramazan olmazdı. Kur'an olmasaydı Muhammed Mustafa olmazdı. Kur'ansız yaşayamayız. Kur'an'ı canlandırmalıyız. Kur'an'ı şahlandırmalıyız. Kur'an'ı kışlalara sokmalıyız. Kur'an'ı hayatımıza, siyasetimize, ticaretimize, yönetimimize, üretimimize, tüketimimize, atölyemize, sanayimize mutlaka Kur'an'ı sokmalıyız. Kur'ansız yaşayan millet dermansız kalır. Kur'ansız kalan millet soluksuz kalır. Cahili tanıyamaz, kafiri tanıyamaz, katili tanıyamaz, Yahudi'yi tanıyamaz, İsrail'i tanıyamaz, hakikati, tarikatı, şeriatı tanıyamaz. Hakikat nedir, tarikat nedir, şeriat nedir? Kur'an'ı anlamadan anlayamazsınız, kavrayamazsınız, kendinizi koruyamazsınız. Allah'ım ya Rabbi, ey mukaddes Ramazan, ey mübarek Ramazan, günlerdir beraberiz, soframızda beraberiz, evlerimizde beraberiz. Ey gecenin yarısından sonra sıcak yataklardan bizi kaldıran mübarek Ramazan. Ey mukaddes Ramazan, ey ellerimizi tutan, ağızlarımızı tutan, sofralarda bizi bekleten, hükmü ilahiye boyun eğmemize sebep olan mukaddes Ramazan. Artık bize veda ediyor. Aramızdan ayrılıyor. Seherlerde, sahurlarda, sofralarda, camilerde, mescitlerde, Kâbelerde, gönüllerimizde bütünleştiğimiz, koplaştığımız, anlaştığımız, uzlaştığımız, bütün gözlerimize, gönüllerimize ferahlık veren, rahatlık veren, parlaklık veren, aydınlık veren mukaddes Ramazan, güle güle gidesin, bizden hoşnut ol Ramazan, kurban olduğum Ramazan. Bunun yanında bu mübarek mevsimde, bu mukaddes Ramazan'da Müslümanların huzurla, barışla, bağışla, muhabbetle, merhametle, hararetle, bereketle tutmaya çalıştıkları Ramazan oruçlarında, akşamları televizyon ekranlarında İslam'a saldıranları, mukaddesatımıza saldıranları sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Bir takım sapıkları, çarpıkları, bir takım bozukları, bir takım çürükleri, çöplükleri bahane ederek İslam'ın hakikatine saldıranları sana şikayet ediyoruz ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin. Eğer bu televizyonların, bu gazetecilerin, bu televizyoncuların hidayeti nasip olacaksa hidayet ver ya Rabbi. Hidayetleri mukadder değilse hepsini kahru perişan et ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi, şeytana uşaklık eden televizyonlar, şeytana rehberlik eden, şeytana aynalık eden, şehvete, ırz ve namus düşmanlığına, çıplaklığa, rezilliğe, kaçakçılığa, pisliğe, çöplüğe çanak tutan televizyonları kahru perişan eyle ya Rabbi. Kardeşler, Ramazan'la bütünleşmişiz. Vallahi millet olarak ayakta kalacaksak, Müslüman Türk millet olarak ayakta kalacaksak, hayatta kalacaksak, düşmanlarımıza karşı savaşma imkanı bulacaksak, vallahi Kur'ansız olmaz, İslamsız olmaz, camisiz olmaz, evliyasız olmaz, Muhammed Mustafa'sız olmaz. Namazsız olmaz, oruçsuz olmaz, zekatsız olmaz, haçsız olmaz, Beytullah'sız olmaz. İslam'a düşman olanlar, şeriata düşman olanlar, bu milletin birliğine, beraberine vallahi kastediyorlar, billahi kastediyorlar. İslam bizim dinamizmimizdir, bizim varlığımızdır, enerjimizdir, soluğumuzdur. İslam elimizden alınırsa soluğumuz kesilir, mücadelemiz biter, düşmanlara karşı üzerine giderek enerjimiz kalmaz, şehitlik kalkar, gazilik kalkar, ahiret inancı giderse doğruluk kalkar, dürüstlük kalkar, yalan, hile dünyayı sarar. Ne olacak Müslümanlar, kardeşler, müminler, mübarek insanlar, muhterem insanlar, canım kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, temiz kardeşlerim. Ramazan eğitiminden geçtik. Ramazan'dan sonra haydi 11 ay sonra tekrar buluşuruz ey Ramazan demeyin. Ramazan'dan aldığınız nuru, aydınlığı, ışığı, barışı, bağışı, merhameti, muhabbeti, harareti 11 ayın tamamına yayalım, yayalım, yayalım. Güle güle deyip çekilip gitmeyelim. Herkes harama, günaha, isyana dalmasın, dalmayın, girmeyin. Nefsimize hakim olmak eğitiminden geçtik. O nefse fırsat vermeyelim. Kadına karşı, şehvete karşı, harama karşı, şeytana karşı, düşmana karşı, yurdumuza, milletimize kasteden zalim medyaya karşı uyanık olalım, dikkatli olalım, temkinli olalım, deneyimli, tecrübeli olalım diyorum. Allah'ım ya Rabbi, ne olacak şu milletin hali? Dört tarafımız düşmanla sarıldı. Kıbrıs'ta savaş patladı, patlayacak. Yunanistan savaşa hazırlanıyor. Suriye savaşa hazırlanıyor. Ermenistan bizim düşmanımız. Rusya düşmanımız. Irak tamamen düşman cephede. Bütün dört tarafımız, haritamızın tamamı düşmanlarla çevrili. Yarın bir savaş olursa bu milleti Kur'ansız, imansız, İslamsız nasıl düşmanın üzerine göndereceksiniz? İslami değerlere hakaret ederseniz, Kur'ani değerlere, şeriata, İslam'a, sünnete, tarikata, şeriata, evliyaullah'a, Yunus Emre'leri yetiştiren Mevlana'ları, Ahmedi Yesevi'leri, Şah-ı Nakşibendi'ler yetiştiren ehlullah'a saldırırsanız, bu insanları yarın düşmanların üzerine nasıl saldırtacak, nasıl sevk edeceksiniz, neyle göndereceksiniz? Askerleri cepheye artistlerle gönderemezsiniz, pop şarkıcılarıyla cihada gönderemezsiniz, ölümün üzerine şarkıyla süremezsiniz. Bilmeden milli varlığımızla oynuyor hainler. Bilmeden manevi değerlerimizi tahrip ederek varlığımızı, birliğimizi, bütünlüğümüzü parçalamaya kalkıyorlar. Müminler, Ramazan eğitiminden geçtik. Haramlara karşı hassas olalım. Şeytana karşı hassasiyet kazandık. Nefsimize karşı hassasiyet kazandık. Tuzaklarını, hilelerini, vesveseyi, fesadı, fitneyi, felaketi daha iyi anlamaya, kavramaya, sezinlemeye çalıştık. Ramazan boşuna gelmedi. Ramazan boşuna gitmiyor. Ramazanın kalıntıları, Ramazanın eserleri, Ramazanın çiçekleri, Ramazanın tomurcukları, Ramazanın semeresi, Ramazanın meyvesi elimizde, gönlümüzde, gözümüzde, halimizde, yolumuzda, işimizde, atölyemizde tecelli tecelli etmelidir. Oruç tuttuğumuz belli olmalıdır. Namaz kıldığımız belli olmalıdır. Hayatımıza yansımalıdır. Ağzımıza hakim olmalıyız. Dilimize hakim olmalıyız. Nefsimize hakim olmalıyız. Oruç tuttuğumuz sabit olmalı, salih olmalıdır. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif aramızdan gitmektedir. Onu bizden hoşnut eyle Allah'ım. Yeniden tekrar nice Ramazanlara, nice İslami değerlere sahip olmayı, hakim olmayı, savunmayı, sevilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından şuraya gelip bekleşen, toplaşan, dinleyen, anlayan kardeşlerimi oruç tuttukları oruçlarının bereketiyle, hareketiyle, hararetiyle rızana, rahmetine, cennetine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senin şu kullarını seviyoruz. Senin şu kullarını seviyorum ya Rabbi. Sen de sev ya Rabbi. Sen de kabul et ya Rabbi. Affettiğin kulların arasına bizi de ilhak eyle. Eksiklerimiz var, noksanlarımız var, kabahatlerimiz var, yanlışlarımız var. Her şeyimizle beraber bizi Habibin olan Muhammed Mustafa'ya bağışla ya Rabbi. Ramazana bağışla bizi ya Rabbi. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyurdun. İçinde Kur'an olan bu mübarek Ramazana bağışla bizi ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı mağfiret eyle ya Rabbi. Kıldığımız namazları, teravihleri, tesbih namazlarını vesair ibadetlerimizi, fitrelerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı, imkanlarımızı, hizmetlerimizi, himmetlerimizi lütfen keremen kabul eyle ya Rabbi. Nice Ramazanlara birlikte, beraberlikle parçalanmadan, bölünmeden İslami değerlerimizle camilerimiz dolup taşarken yeniden hayata, yeniden bütün dünyaya hitap etmeye ülkemizi, bölgemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a birlik beraberlik ver ya Rabbi. Ayrılık verme, tefrika verme ya Rabbi. Müslümanların arasında ayrılık çıkaran, tefrika çıkaran, siyasi, ticari, şahsi, hissi kavgalar yapanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin ve yerhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerim, böylece son cumamız, Ramazan'ın son cumasını idrak etmiş bulunuyoruz. İnşallah daha sonraki cumalar devam edeceğiz. Ancak kardeşlerimiz soruyor, Ramazan bayramıyla alakalı bayram vaazımız Türk İş bloklarındaki Mehmet Uslu Camii Şerifi'nde bayram vaazımız orada olacak. Vakti olan, zamanı olan, yakın uzak demeden gelebilen kardeşlerimiz çok çok önemli konular hazırlayacağım. Yani ilk defa belki camiye gelenler olacak. Bayram namazına biliyorsunuz herkes geliyor. Camilerde göremediğimiz, bulamadığımız nice suretler, nice simalar, nice gençler, nice insanlar, herkes geliyor. Gelsin Allah'ın evine, Allah kabul ediyor da ben mi kabul etmeyeceğim? Haddimize mi bir şey söylemek? Onlara bir şeyler söylemenin çırpınışı içindeyim. Çok müthiş mevzular ortaya koymak istiyorum. Ruhlarına, gönüllerine hitap etmek istiyorum. İnşallah bayram namazına Uslu Camii'nde toplaşalım. Allah cümlemizi rızasına ve rahmetine ve cennetine ve lütfuna, feyzine nail buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.